but it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gauan eta ongi etorri beraz Astelen ordinak saio berriuntara eta bigarren denboraldi hortara. Gauan Patxi. Gauan Joens. Eta beraz ditugu ohitura onak aldatzen, aurtengo saio berri hortarako, gure mankizuna bitan zatitu dugu. Bai, hasiko gira uda honetan entzun ditugun kantuekin, tubekin. Bai, tumatxekin. Eta bigarren zati batean entzungo dugu edo aztertuko dugu pixkat Leonarkoen mitoa. Bere garai horrena, horrezko garaia ez. Horra, horrezko garaia bere lehen bidiskak. Beraz, has gaitezer? Bai, lehen kantorekin da Whitney talea, da nire undako diska eta barbo urtekoa. Kusitut genia festival batean konzertuz, horra, da uda igaroteko musika ideala. Haien diskoko lehen kantua orkesten dizuet, No Woman kantua, kantu luzea, oso edera. Eta maiz ikusten eta kasu horretan, bateri jorea da... Kantariak du, bateri joleak du kantatzen. Bon, Christian Talia, beraz, Whitney, No Woman. My working on the city train to spend some time on the road. Whitney Taylor said, bere doinu ikuskitzuekin. Eta horrein berritzen etzen dugu deia pasadugun talde bat, Joens? Ma joan urten aurkeztu genizuen bere kantu bat, da kantari gazte bat, Will Toledo, Amerikara, eta bere proiektuaren izena da beraz Car Seat Addressed, eta patxi aurkeztu diska bikain hori, otoi? Bai, atea zuen bere lehen diska urtearen asean, uste dut? Eta zen, lehengo kantuen bilduma bat, eta hor, kasortan, atera du disko, egiazko disko berri bat. Lehen egiazko disko luzea. Oida, eta horretzen duzue, horrekatzen, ongi iruketzen den kantua, bere izua. Bai, ditzen da Drunk Drivers Killer Wilds, eta gara bere kantuak aski luzea direla beti. Zinez da rock diska berra oberena ortengoa, guri duriko, eskaz bien duriko. Kantu luzeak dira, piskat pixizen soinua, Strokesen kantarian ahotsa. Kantu luzeak, mila melodiekin. Larrogeita bakaren, nabakaren, rock bilduan piskat. Hori da. Beraz, Kasi de Rest. In the back seat of my heart, my love tells me I'm a mess. I couldn't get the car to start. I left my keys somewhere in the mess. It comes and goes in plateaus. One month later, I'm a fucking pro. My parents would be proud. On the floor, forget what happened in the morning. There are notes in your handwriting, but you can't make it up. We are not a proud race. It's not a race at all. We're just trying. I'm only trying to get home. Drunk drivers, this is not a good thing. I don't mean to rationalize or try and explain it away. It's not okay, drunk drivers, it's too late to articulate. It's all so easily stripped away. But if we learn how to live like this, maybe we can learn how to start again. Like a child who's never done wrong, who hasn't taken that first step. We are not a proud race. It's not a race at all. We're just trying, I'm only trying to get home. Drunk drivers, put it out of your mind. And perish the thought, there's no comfort in responsibility. Drunk drivers, it doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. Kill the whales, kill the whales. It doesn't have to be like this. your head, giving you shit again. But you know he loves you, and he doesn't mean to cause you pain. Please listen to him. It's not too late. Turn off the engine, get out of the car and start to walk. Drunk drivers, drunk drivers, drunk drivers, drunk drivers. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. Kill the whales, kill the whales. Astelen urdinak saioan zarete, bigarren astelenero behatzitatik amarrak arte, Patxita joan esekin. Horra, beraz, jok doinuak pixkat alde batera utziko ditugu, Patxi, eta... La... Eta bagoaz, markiniak ematea pixkat. Hori da, Flavien Berger, frantzes artista orkestuko dizuegu. Flavien Berger ezagutu dugu baia pop, festival. Ba, egia erran, Patxi, ezagutu dugu. Egin esker, mezginen joan euria izolako diautxala. Bai. Eta biaita txibezala, etxan egon ginelako. Baina, aiei eskerren zundugu. Bixas eta hemen gutxitzen egiten dugu. Beraz, Flavien Berger diskatela zuen joanen urtean, baina guk udauntan dugu behentan ezagutu. Eta kanturi La Fête Noire deitzen da. Eta aski berezia da, musika elektronika eta crooner kantari baten ahotsa nahasten baititu. Bai, Flavien Berger personalitatea ere egiten du bere musika ere. Bai. Da... Eta sinatzen nik fushibutze unta-untan zuzenean. Eta berak horretzak gainean ikusten da persoena bat hauski berezia. Bai, showman bat, miskat. Hoi da. Eta beraz, zehurtzen dugu bere besta bertza. La Fête Noire, Flavien Berger. Traçant un arc dans la nuit. de la couleur des opiacés. Sous la voûte, je m'évanouis. J'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Je suis seul avec l'or de l'eau. Sous la surface de l'aurore, je quitte le va-et-vient des âmes. De l'autre côté du plongeoir, au loin le reflet du vacarme. D'une fête foraine, d'une fête foraine devenue noire. La fête noire, la fête noire, la fête noire, la fête noire. Le cercle céleste dessiné par les cris. Mes lunettes effilochent le spectre des fontaines. Les yeux collés au ciel, tous les visages brillent. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. Fabien Berger, la fête noire, Gelwen, Entzungai, eta orain, gara xerratela dugu, emakizun horren lehen kantua zure autua zera, orain ere aizengo da. Hori da, Whitney nerea zen, hor Douglas Dare zurea. Bai, Douglas Dare da Londreseko kantari bat, atera zuen bere lehen diska dola bi urte. Bai, hori da. RS Tapes disketxean, ez dago, askizengo da, bere elektroniko estiloa gatik, eta hor entzuen dugu Double Think, single berria, disko berria aterako da erdu den hilabetean. Eta hori nik atela, bi single atela ditu. Baina, plaz entzuen zuen kriston bere sekurako hautsa eta bere estilo aski... Nasketa berezi bat. Hori da, musika elektronikoaz urbil gelitzen gira gire. Douglas Dare. In front of the screen we stare at the light and we listen to our big brother each night. Aztean erdunak saioan zarete, gure amargaren saioa jaranik, anpatsi horrein azken kantua gure dozira seintzin, egia errant kanturi, bon, nik dut autatu, baina orkestan diguzu barra bitzitan? Bai, bi artistak dira, bai. Zalde honetan. Da, Hamilton Lighthouser, bera The Walkman mitikoak taldearen kantaria, New Yorkeko talde mitikoaren kantaria, eta... Eta Rostam, talde batean, ale. Aiten zen ere, bai, ez zidore gisa. Ez, Vampir Weekendeko gitarista eta soinu egilea, beraz, aski garantzitsua. Eta elkartu dira, eta hor, hendiska ere ez da horrendik ateratua, iru single atera dituzte udauntan, Eta bon, nik maite dutan guzia hortan da New Yorkeko rock soinua. Soinua, voilà. Beraz, Sergeant Times, Hamilton Efterzer, and Rostam. I had a dream that you were mine. I've had that dream a thousand times, a thousand times, a thousand times. I've had that dream a thousand times. Estela Nordinak. Jones! Hora, orain entorzen zaigu udako tomatzen bildua izteko momentua. Eta dara, egoten gira Ipar Ameriketan, Leonor Cohen, kantariarekin. Hora, bon, dozera txo bat inen dugu, artista horrek merezi lukelako gehiago hitz egitea, ben egia, aurkeztuko dizkizugu egu lau kantu, eta bere bilen disketatik ateratuak. Bon, lau klasiko, folk rock musika maite duten jendeak, Leonard Cohen ezagutzen dute bai ara bai. Maitatu, beste zerbait da, kantoiek dira klasiko batzuk, Bob Dylan edo Neil Youngen klasikoak bezala. Bai, eta asko gira, solon marian kantuarekin joan, bai. Eta erren guzu zergatik, Hora, hau da untan emankizuna prestatzen genuela, hori proposatu dizut, justuki, berak, Leonarko honek badu kantu bat, hainitz maite dutana, Solong Marian, eta Marian hilen, zen bere lehengoko maitasun handia, gazetako maitasun handia, Grezian ezagutu zuen ugarte batean. Bai, eta Leonarkoaren emazek beti izan dute eragin bat bere kantuetan. Ega, emaztak maite ditu. Eta maitatu ditu emaztak, zinez maitatu ditu amodio azkarra izan da. Eta maiz kantu bat idazten zien. Eta kanturi datzi zion gaztea zirela. Eta hor, Marian hildau dauntan. Bai. Eritasunez, zartasunez. Berra marda, Leonarkoan ez dela gaztea. Ez ere, gaur ospatzen ditu... Gaur grabatzen dugun egunen. Eta gaur ospatzen ditu... Nahoita bi urte. Eta Marian hildela, azkenean, agertu da prentxan gutun bat idatzi ziola, Leonarko honek. Bai. Eta bo, gutun zora garria, simplea. Bai, simplea eta ongi asatzen duz zer den zartzea. Zartzea eta maitasuna. Bai da. Eta gaiten dio Mariani, beraz Marian hilberria zena. Eta Marianek hil haintzin, erramarda, gutuna irakurri duela. Entzun duela. Bai, bai. Beraz, jakindu zer idatzi zion. Bai. Eta gaiten zion Marian horri, beraz, bere eskua luzatzeko, bera justuki bere lantzela, eta elkartuko zirela berriz uros beste mundu batean. Beraz, kantu... Nigarri haintzin, Solong Marian kantua entzungo dugu. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marian, it's time we began. You know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were all in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to love. Letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that for now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long. Song Marianne, Songs of Leonard Cohen diskotik ateratzen den kantu bat. Hori da, bere lehen diska. Bere lehen diska. Eta disko hortan, beraz, aipatzen du bere Marianne maitasuna. Baina... Lehengoko maitasuna. Lehengoko maitasuna. Eta aipatzen du bere, bere, semana ben ama. Hori da. Suzanne. Suzanne. Beraz, Suzanne kantua. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. She will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. And they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Astelen urdinak saioan zarete, eta segitzen dugu hor Leonard Cohenen bizia pixkat ezagutzen, do beki ezagutzen. Bi kantu entzunitugu bere lehen diskatik ateraiak, eta ondotik entzungoitugu bere bigarren diskako beste bi kantu. Bai. Leonard Cohen kanadiarra da, Montrealen sortua, hori da. Eta judua, familia judua zuen, mehan berak bere bizio guzian justuki koen ditu galdeketak, judaismoari buruz, sinesmenari buruz, erligioari buruz, eta azken finan bukatuko du budista. Budista, bai. Baina budista, atakit, apesarreiten da, mehan... budista pesa. Anaia. Anaia edo hori da. Beraz, berak ere lakasten zuen. Beti garantiko gandu berentzat sinesmenak. Bere bizigusian zer. Sinesmenak eta idazmena. Eta? Idazmena. Bai, hori da. Eta beraz, entzungo dugun bigarren diskoko kantu hori. Azkenean, erran behar da. Ego Amerikan, Ipar Amerikan, ezagutu izan zela. Kantaria izan nahintzin, idazle bezala. Idazle bezala, bai. Eta poeta bezala, biziki poeta famatua zen. Eta Europan ez, ordan Europan lehen diskatela zularik, kriston fama ukan zuen. Eta ortik, orte batera, beste diska bat manatu zioten. Eta... Hortako orain, atxe baten dira bere kantuak, kasik edo zen izkuzetara... Hori da. Itzuriak. Hori da. Eta, besoktan... Ze ongi lotu, ze lotu da derrapatzi. Hor, bere kantu hori ditzen da Bird on a Wire, kantu solagarria, Marianen maiteena. Eta hor, entzungo dugu berako talde batek. Mugaldekoak. Mugaldekoak. Bainardo Guienetxere. Bai, berak itzulia. Eskolazko bertxe bat, zinez biziki edera ere bai. Piskat kontriagoa? Boa, ezakit. Folkagoa. Benen da, beraz, txorriak abelean, Bird on a Wire, Eskolazko bertxe biziki edera. Txoria kablean domozkor bat gauerdian bezala saiatu naiz nere gisa libre izaten xixariak amuan bezala zaldun batek ipuñetan bezala zuretako altxatu dut xarma guzia zakarra izan banaiz noiz baite espero du sortu den aurrak bezala pizti batek adarka bezala ondotik usatu dut lagundu nauen jendea baina zindeizut kantu honen gatik naizok erindako guziagatik zugana urbildu nahi dudala asko makuluan zegoen eskale bate. Zer erantzi da, ez duk sobera eskatu behar. Tabea tari junean zegoen emazteki xarma. Mozkor bat gauerdian bezala saiatu naiz nere gisa libre izaten. Berzino Bayer txoriak kablean eskaraz eta segitzen dugu beste klasiko bat, klasikoen artean. Bai. Partizan Song, The Partizan. Hori da, eta jamar da, diskak atera ditula, hiru eta sortzi, hiru eta behatzean. Eta gari hortan, bazela mugimendu sozial eta politiko bat. Hortako disko baiek, markatu dute ere musikaren historioa. Bai, eta garai bat. Eta The Partizan Song hori, aski unkigarria da, badalako enela parte bat frantzesez kantatua. Aipatzen baititu gara jortako... Ba, bigarren gerdako iasari baten historia. Hori da. Beraz, hautatu dugu maitea Dublinean egin zuen zuzeneko baten bertsioa. Bai. Adatzeko piskat eta... Orra. Eta nahi dugu lako. Orra, beraz, The Partizan bukatzeko Leonard Cohen eta... Ez, gero argurtzen dugu. Bai, hale. To surrender, this I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends. Some of them are with me. This morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, not so much as a whisper. Thank you. Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit de signer toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a clashés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Joan Sola bukatzen da txai hori. Bai, eta berritzen elgar ikusten dugu, azaroaren bigarren astenean. Hori segur. Mila eskeren zutagatik eta segitzagatik. Eta pasagitzen du berritz. Berritz astean bai. Egia da. Beraz, plazer handiarekin elgar ikusten dugu ondoko hilabetean. Mila esker, aio. Astelen Ordinak.